Pesanga motema na yo chérie, zala nanga sincère magi. Motema mozui impasi. Lalembi lelo bambiance diena kisa sa oyo. Naningi lelo na bala na koma mombu butu yonso na l'enfer. Naningi na sala mariage miziki pe beta. Wana bongo na sepela na zui motema na poni moninga. Kanansomi yabala mboka Kabaidi Polo Abi Miki Nalemi lelo bambiance diena kisasa oyo. Naligi lelo na bala na koma mumbu butu yonso na l'enfer. Naligi na sala mariage miziki mpe beta. Wana bongo na sepela na zui motema na poni moninga. Pesanga motema na yo chéri. Baby singa zoto magi motema mozui pasi nieba nalinga yo dina motema sala nanga sese magi motema mozui pasi. Oh baby singa zoto magi motema mozui pasi yema nalinga yo dina motema zala nanga sesere magi motema mozui pasi. Sincère magie.